بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نفعلمان ولو شبهات بياني دل نو أول شبهة دادة چه دوی دا يوسف علیه السلام دا قسين استدلال كي چه يوسف علیه السلام دا تاوتي بادشا سر پا حكمت كي برخا خستيوا، نو منگ تا هم جائز دي چه پا پارلماني حكمتونو كي برخا واخلو، خو هل تا دا خبر واضح شيوا چې د یوسف علیه السلام د عمل د وجې نه دوی ته پارلمان کې برخه اخیستل نه جایز کیږي. تفصیل هلته ذکر شوی و. اوس په ابتدا کې د خبرې وضاحت کول غواړم چې په مخکې درس کې مونږ ویلو چې د کافر سره مزدوري کول جایز دي، او د دې دپاره ملته درې شرطونه ذکر کړي و. اول شرط دا چې مسلمان به ډیر سخت مجبوري، او دویم شرط دا و چې دغه کار به د مسلمانانو په ضرر نه وي، دریم شرط دا و چې دغه کار به د شریعت خلاف نه وي. نو زموږ د دغه خبرې نه دې څوک دا فهم نه اخلي چې د دې طاغوتي حکومتونو سره کار کول جایز دي، ځکه چې دوی سره کار کول د مسلمانانو په ضرر دی او د شریعت خلاف دی، نو په دې وجه جایز نه دی. بیا په دې باره کې به د هر کار نوعیت ته کتل کیږي او حکم به پې کیږي چې دا کم قسم کار دی او شرطونه د جواز پکې موجودیږي او که نه، چې هغه وضاحت دلته نه کوم. اوس خپله خبره د دوی د پارلمان په جواز کې د دوی د نورو شبهاتو په ذکر کولو سره شروع کوو. نو موږ ویو چې د پارلماني حکومتونو په باره کې خلک په درې قسمه دي. اول قسم اهل سنه والجماعه دي چې دوی پارلماني حکومتونو کې برخه اخیستل کفر او ارتداد ګڼي. دویم قسم مرجئه دي چې د طواغیتو سره محبت لري، نو دوی په پارلماني او طاغوتي حکومتونو کې برخه اخیستل کفر دون کفرین ګڼي، یعنی کفر اصغر ورته وي او کفر اکبر ورته نه وي. دریم قسم د مصر اخوانیان دي چې دوی په دغه طاغوتي حکومتونو کې برخه اخیستل دین ګڼي. نو په دې وجه دوی په دې باره کې استدلالات ذکر کوي. د یوسف علیه السلام د قصې نه استدلال کوي، او د نجاشي د قصې نه استدلال کوي، او فعام الرماده استدلال کوي چې د عمر زمان په دور خلافت کې د قحطسالۍ یو کال تیر شوی، او داسې نور ډیر استدلالات دوی کوي صرف د دې خبرې د اثبات دپاره چې په طاغوتي حکومتونو کې برخه اخیستل دین دی. نو اوس د دوی د پارلماني حکومتونو په جواز کې دویمه شبهه ذکر کوو، هغه دا چې دوی د عمر زمانه د هغه عمل نه استدلال کوي چې د خشکی او د قحط په کال کې دینه صادر شوی، چې دغه کال ته د عام الرماده نوم ورکړل شوی دی. عام الرماده ورته د دې وجه نه وي چې په دغه کال کې به د ډېرې خشکی د وجه د خاورو طوفانونه نه راولتل، لکه ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې په دې باره کې ویلي دي چې د هجرت په 13 کال بارانونه بند شول، قحط او خشکسالي شروع شوه چې تر 9 میاشتو پورې دوام وکړو، چې خلکو ته په دغه کال ډیر سخت تکلیف ورسېده، تر دې چې صاحب د اسیرۃ الحلبیوی چې کله به یو سړي ګډه حلاله کړه نو خوراک به یې نه شو کولای، په دې وجه چې غوښه به یې بدبویه شوې وه او د خاورو طوفانونه پکې راولتل. نو دغه کال ته د عام الرماده نوم ورکړی شي. په دغه کال کې عمر زمانه د غل څخه خلاص نه و کټ کړی. نو د مصر اخوانانو چې کله د عمر زمانه په سیرت کې دا حالت وکته، نو د ارتداد بنګلې پې جوړې کړې، او دغه عمل یې د خپل ارتداد دپاره یو بنیاد وګرځو، او د دغه عمل په اساس یې وویل چې عمر زمانه په خپل دور خلافت کې د شریعت بعضې احکام معطل کړي دي، نو موږ ته هم جایز دي چې په داسې حکومتونو کې برخه واخلو چې د شریعت بعضې احکام پکې معطل شوي وي. نو په طاغوتي حکومتونو کې برخه اخیستل دوی د عمر زمانه د دغه عمل له وجې جایز کړل. نو اوس سوال دا دی چې آیا د قحطسالۍ په کال کې د عمر زمانه د عمل نه چې غلطه پکې سزا نه ده ورکړې، د دې طاغوتي او پارلماني حکومتونو په جواز کې استدلال کول صحیح دي او که نه؟ یعنی دا صحیح دي چې د دغه واقعې له وجې موږ داسې ویو چې په طاغوتي حکومتونو کې برخه اخیستل جایز دي، اگر که د شریعت ډېر احکام یې معطل کړي هم وي، ځکه چې عمر زمانه په عام الرماده کې د شریعت بعضې احکام معطل کړي وو چې غلطه سزا نه ورکوله. نو د دې خبرې په جواب کې موږ ویو چې عمر زمانه په دغه کال ولې غلطه سزا نه ده ورکړې، او لاس یې ولې نه دی کټ کړی، د دې څه علت دی او څه وجه ده. نو د دې علت معلومولو لپاره موږ سره یو څو طریقې دي. اوله طریقه چې د دې علت موږ د عمر زمانه معلوم کړو چې هغې ولې غلطه سزا نه ورکړې، نو دې باره کې چې د هغه نه کومه وجه او علت ثابت شي، همغه بیا علت یي. بل چاته جایز نه دي چې د هغې د عمل لپاره نور علتونه وي، بلکې د عمر زمانه چې کوم علت ثابت شي او کوم بیان هغه وکړي نو د هغې په بیان باندې به اکتفا کیږي، ځکه چې د هغه نه دغه عمل صادر شوی دی او هغه په خپل کار ښه پوهېده. خو کله چې موږ ته د عمر زمانه په دې باره کې کوم علت ثابت نه شي، نو بیا د دغه علت معلومولو دپاره موږ سره دویمه طریقه دا ده چې د نورو صحابو نه د دې علت معلوم کړو، کوم چې په هغه زمانه کې موجود و چې دوی والله څه علت بیان کړی دی. نو کله چې موږ ته د نورو صحابو نه د دغه کار علت ثابت شي، نو همغه بیا علت یي. او بل چاته جایز نه دي چې دې لپاره نور علتونه هم وي، ځکه چې دا کار د صحابو نه صادر شوی دی، د هغوی په مخامخ صادر شوی دی، نو هغوی په خپل کار ښه پوهېدل. نو کوم بیان چې د صحابو نه په دې باره کې ثابت وي، همغه ته به اعتبار یي. خو کله چې موږ ته په دې باره کې نه د عمر زمانه نه کوم علت معلوم شي او نه هم د نورو صحابو نه چې په هغه زمانه کې موجود و علت معلوم شي، نو بیا به د اهل سنه والجماعه علماو ته راځو چې هغوی ولله څه علت ویلی دی چې په دغه کال کې عمر زمانه ولې د غل نه لاس نه و کټ کړی. خو کله چې موږ د علماو لفظ ویو، نو دې نه زموږ ګمراهان مولیان او د رسنیو والا دلباري مولیان او مرجئه وغیره مراد نه دي، ځکه چې دوی ولله کله علت بیانوي نو د خپل منهج مطابق علت به ولله بیانوي او د دین مطابق علت ولله نه بیانوي. نو دې وجه نه کله چې د مصر اخوانیان د عمر زمانه دې واقعې ته راورسیږي، نو سره د دې نه چې عمر زمانه ولله خپله علت بیان کړی دی، دوی ولله نور علتونه بیانوي چې ولې عمر زمانه د غل نه په دغه کال لاس نه و کټ کړی. نو هغه علتونه چې دوی ولله بیان کړي دي هغه هم واوره. نو دوی وی چې د مصلحت له وجې د غل نه لاس نه و کټ کړی. نو اوس هم چې موږ په دې حکومتونو کې برخه واخلو او مصلحت په دې کې چې د شریعت بعضې احکام معطل شي، نو موږ ته جایز دي چې د شریعت بعضې احکام معطل کړو، ځکه چې عمر زمانه د مصلحت له وجې د شریعت دغه حکم معطل کړو چې د غل نه لاس نه و کټ کړی. نو دوی بیا د مصلحت په مسله کې ډیره پراخي کړې ده چې د مصلحت له وجې هر کفر ارتداد او شبهه جایز کړله. بعضو ولله علت داسې ویلی دی لکه په مجلده مجتمع الفقه الاسلامي کې دی وی چې په دغه وخت کې فساد ډیر عام شوی و، نو ځکه خو عمر زمانه د غل نه د لاس کټ کولو حکم معطل کړی و. نو دغه علت چې ولله دوی بیان کړی دی، دوی کوشش کوي چې د خپلې زمانې دپاره هم دغه علت ثابت کړي. نو په دې وجه وی چې اوس هم فساد عام شوی دی، نو موږ ته دا امکان نشته چې شرعي احکام نافذ کړو. په اخوانینو کې یو سړی دی چې نوم یې عبدالرحمن ابن عبدالخالق دی، ډیر بد سړی دی. هغه ویلی دی چې دا به ډیر لوی ساده توب وي چې موږ په داسې ماحول کې د زنا د حد مطالبه کوو چې د فسق او فجور او د فحاشۍ ځایونو ته موږ ازادي ورکړې ده. نو دې هم د شریعت د نه عملي کولو دپاره یو علت بیان کړی دی چې ولې شریعت نه عملي کوو، ځکه چې ماحول ورته برابر نه دی. دا په خپله خبره کې رښتینی دی، په اخوانینو کې ډیر کم داسې خلک پیدا کیږي چې رښتې وي. رښتینې خبرې دا ده چې نوموړی د خپلې زمانې نه بحث کوي چې موږ د طاغوتي حکومتونو لاندې ژوند تیرو، هغه حکومتونه چې د الله په قانون فیصله نه کوي او هر چاته د فسق فجور او د زنا دپاره د ځایونو جوړولو اجازه ورکړې ده. نو دا به ډیر لوی ساده توب وي چې دغه رقم خلک چې په طاغوتي حکومتونو کې کار کوي او بیا د زنا د حد مطالبه هم کوي چې دا حد دې قایم شي، نو یې دا هیڅ امکان نه لري، ځکه چې ماحول ورته برابر نه دی. نو دا هم یو علت دی چې دوی د شریعت د نه عملي کولو دپاره بیان کړی دی او استدلال یې ولله د عمر زمانه د عمل نه کړی دی. په دې باره کې دوی بله یوه قاعده هم ذکر کړې ده چې ربط یې ولله د موضوع سره پیدا کړی دی. دغه قاعده په بعضې مسایلو کې تطبیقیږي خو په هره مسله کې نه تطبیقیږي. نو دوی د عمر زمانه د عمل له وجې چې په عام الرماده کال کې د غل څخه لاس نه و کټ کړی داسې قاعده ویلې ده، وی لا تقام الحدود الا بعد اعطاء الحقوق، حدود به وروسته د حقونو ورکولو نه قایمیږي. نو دوی دا قاعده ډیره عام کړې ده په دې طریقه چې هر دولت چې رعیت ته خپل حقونه نشي ورکولی، نو پی لازم دي چې شرعي احکام معطل کړي. دا ولې؟ دا ځکه چې عمر زمانه چې کله خلکو ته د ژوند اسباب نشو برابرولی نو حدود یې معطل کړل. نو دا ټول علتونه دوی صرف دې دپاره بیانوي چې په دغه طاغوتي حکومتونو کې د خپل ځان لپاره برخه اخیستل جایز کړي. په دوی کې بل یو سړی هم دی چې نوم یې محمد اقبال دی. نوموړي هم د شرعي احکامو د تطبیقولو لپاره قیودات وضع کړي دي. نو ویلي دي چې په امیرانو لازم دي چې خلکو ته د ژوند تیرولو ښایسته اسباب برابر کړي، بیا د هغې نه وروسته ممکن دي چې حدود نافذ شي. نو دوی د شریعت د نه تطبیقولو علتونه مصلحت، مفسدت، د ژوند پوره اسباب نه برابرېدل وغیره بیان کړي دي، چې دغه علتونه د عمر زمهو د دې عمل نه معلوم کړي دي چې عمر زمهو د غل نه د قحط په زمانه کې لاس نه و کټ کړی. نو دا خو د اخوانیانو په نیز د عمر زمهو د دغه عمل لپاره علتونه شول. اوس دلته یو سوال دی، هغه دا چې کله دا شرعي احکام نازلېدل نو خلک په کوم حالت کې وو؟ آیا د ژوند اسباب ټولو خلکو ته برابر وو لکه دوی چې دغه علتونه ورلوي؟ نو دې باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانې ته لږ کتنه کوو چې په هغه زمانه کې د صحابو اقتصاد څنګه و، حال یې څنګه و. د ابو هریره زهن نقل دی، هغه وایي چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی. نو نبی صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته جواب ولېږلو چې میلمه دی. نو هغوی وویل چې موږ سره صرف اوبه دي، نور خوراک راسره نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سړی به څوک د ځان سره میلمه کړي؟ نو یو انصاري صحابي وویل چې زه به ځان سره میلمه کړم. نو دغه سړی ځان سره کور ته بوتلو او خپلې ښځې ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلمه اکرام وکړه. نو هغې وویل چې موږ سره صرف دومره خوراک دی چې د ماشومانو لپاره کافي شي. نو خاوند یې ورته وویل چې ډوډۍ تیاره کړه او چراغ بل کړه او بچیان چې د کله ډوډۍ غواړي نو ویدې کړه. نو هغې ډوډۍ تیاره کړه او چراغ یې بل کړو او ماشومان یې اوده کړل. بیا پاڅېدله، داسې ښودل چې چراغ برابروي، په دغه بانې چراغ مړ کړو او ښځه او خاوند دواړه شروع شول چې میلمه ته یې دا ښودل چې موږ هم خوراک کوو. نو دواړو شپه د ولږې په حال کې تیره کړه. کله چې سبا شو، دغه صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله ستاسو د دواړو په شپه وخندل، یا یې داسې وویل چې ستاسو د کار نه الله تعجب وکړه. نو دا آیات نازل شو: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. نو د صحابه د ژوند دغه حال دغه مره فقر او غریبۍ سره مخ. همدارنګه په بل حدیث کې راځي چې دغه حدیث هم بخاري راوړی دی، چې یوه ورځ ابو هریره رضی الله عنه ډېر سخت وږی شوی و. نو ویې چې زه په لار کې کېناستم، نو په ما باندې ابوبکر رضی الله عنه تیر شه. نو ما ترېنه یو سوال وکړو چې د دغه سوال جواب ماته معلوم و، خو په دې امید مې ته پوښتنه وکړه چې ما ته به د ډوډۍ دعوت راکړي، خو دغه کار یې ونه کړه. بیا وی عمر زمه را باندې تیر شه. نو د هغې نه مې په دغه امید یو تپوس وکړو، خو هغې هم دعوت نه کړم. نو وی چې بیا را باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شه. نو وی زه یې خپل کور ته وغوښتم. نو کور ته چې ورسره لاړم، هلته مې د شیدو یو ګیلاس ولیده. نو نبی صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې ای ابو الهره، ما ته د صفی والا ټول ملګري را وغواړه. نو ابو هریره زمه وی چې ما په زړه کې وویل چې زه د دې شیدو څکلو ډیر حقدار وم، او دا یو ګیلاس شیدو به څنګه دې ټولې صفی والا ته ورسیږي. بیا وی چې ما دغه خلک را وغوښتل، نو دوی راغلل. نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې زه دوی ته شیدو ورکړم. نو دې ټولو شیدو وڅکل. بیا د هغې نه وروسته ما ته وویل چې اوس یې ته وڅکه. نو وی ما هم وڅکل. وی بیا راته وویل چې شیدو وڅکه. نو وی بیا مې هم وڅکل تر دې چې مړ شوم. وی بیا راته وویل چې شیدو وڅکه. نو ما ورته وویل قسم په هغه ذات چې تی په حق رالېږلی، په خیټه کې مې خالي ځای پاتې نه شو. نو دا د صحابو د فقر حالو. اوس دا خلک چې ځان لپاره فقر بانه کوي، دوی د صحابو حال ته چېرته رسیږي؟ صحابو باندې د دغه فقر په حال کې د الله احکام نازل شوي دي او نافذ کړي دي. نو د دوی دا بانه صحیح نه ده چې وایي موږ څنګه شرعي احکام نافذ کړو چې خلکو دپاره د ژوند اسباب نه شو برابرولی. دا د دوی هسې بې ځایه بانې او علتونه دي چې د عمر زمه د عمل نه په استدلال کوي. نو اوس دې ته راځو چې عمر زمه د خپل دغه عمل لپاره څه علت بیان کړی دی، چې په غل باندې د قحط سالۍ په زمانه کې ولې حد نه دی قایم کړی. نو هغې والله علت داسې بیان کړی دی، وی لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيم حكما بالشبهات. دا چې زه په حدودو نافذولو کې د شبهو له وجې خطا شم، ما ته ډېر خوښ دي د دې نه چې زه یو حد د شبهې باوجود نافذ کړم. دا علت ترېنه ابن حزم رحم الله په صحیح سند سره نقل کړی دی. نو مقصد دا شو چې عمر زمه د غل نه د قحط سالۍ په زمانه کې د شبهه له وجې لاس نه کټ کړی، ځکه چې هغه ویلی دی چې د شبهې باوجود که زه د غل نه په لاس نه کټ کولو کې خطا شم، دا ما ته ډیر خوښ دی د دې نه چې زه د شبهې باوجود حد قایم کړم. د دې وجه هم دا ده چې که د شبهې له وجې د حد په نه قایمولو کې خطا شي، نو الله ته به عذر برابري، او که د شبهې له وجې د حد په قایمولو کې خطا شي نو الله ته هیڅ عذر نشته دی. اوس دا خبره چې آیا د شبهې له وجې حد دفع کیږي او که نه، نو د دې وضاحت دا دی چې هاو د شبهې له وجې شرعي حد دفع کیږي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای: ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. د مسلمانانو څخه د درو وهل او قتل څومره چې وسي دفع کړئ. ابن المنذر رحمه الله ویلي دي: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الحدود تدرؤ بالشبهات. وی ټولو علماو په دې خبره اجماع کړې ده چې شرعي حدود به په شبهو سره دفع کیږي. مقصد دا چې د شبهې په وجه به د مسلمان نه حد دفع کیږي. دې وجه نه کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته معیز ابن مالک راغی او د زنا اقرار یې کوو چې ما زنا کړې ده، نو نبی صلی الله علیه وسلم تینا صریح او ښکاره تبوسونه شروع کړل. ورته ویلی چې شاید تا ښکل کړي یا به ورسره هسې سملاستلی، نو داسې توجیهات یې ورله بیانول، ځکه چې بعضې خلکو ته ښکلول هم زنا ښکاري او تعبیر ته په زنا سره کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دغه شبهه هم دفع کړي تر دې چې صریح تپوس یې هم وکړو چې داسې به دې کړي. نو هغه وویل چې هو، نو بیا یې د هغې په رجم کولو امر وکړو. نو د دې ځینو علماو دا قیده راخستې ده چې الحدود تدرؤ بالشبهات، حدود به په شبهو سره دفع کیږي. نو معلومه شوه چې عمر زنه د شبهې له وجې د غل نه لاس نه دی کټ کړی او نورو صحابو سره موافقه کړې ده. اوس دغه شبهه څه وه چې عمر زنه په عام الرماده کې د غل د لاس کټ کول نه منع کړی و؟ نو مخکې د دغه شبهې ذکر کولو نه د غلا شرطونه هم واورئ چې غلا به کله موجب د حدی چې مسله ښه واضحه شي. نو غلا به هله موجب د حدی چې کله پکې را روان شرطونه موجود شي. اول شرط دا دی چې دغه غلا شوی مال به نصاب ته رسیږي، چې نصاب والله امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې داسې ذکر کړی دی: وی تقطع الید فی ربع دینار، لاس به د دینار په څلورمه حصه غلا کولو کې کټ کیږي. او امام مسلم رحمه الله ویلی دی: فی ثلاث دراهم، په درې دراهمو کې به کټ کیږي. خو درې دراهم د دینار د څلورمې حصې سره برابریږي. نو خبره یې وشوه، نو کله چې د غلا شوي مال قیمت د دینار د څلورمې حصې قیمت سره برابر شي نو د غلا اول شرط به موجود شي. دویم شرط چې محفوظ مال به غلا کړی، غیر محفوظ به نه، به د هر مال خپل حفاظت دی. نو د ګډو بزو خپل حفاظت دی او د سرو سپینو خپل حفاظت دی. او کله ناکله د مال خاوند چې د خپل مال په خوا کې په یو آزاد ځای کې هم وي دغه مال یې محفوظ حسابیږي. دلیل په حدیث صفوان دی: کله چې هغه په مسجد کې ودو او یو کس ولا د سر د لاندې نه چوغه پټه کړې وه او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر رسیدلی و، نو هغې ولا د لاس په کټ کولو امر کړی و چې د غل نه دې لاس کټ شي. نو دې وجه نه علماو ویلي دي چې یو مال د خاوند په موجودوالي په وجه هم محفوظ حسابیږي. نو دویم شرط دا شه چې محفوظ مال به غلا کړی. دریم شرط: د غل لپاره به په دغه غلا شوي مال کې شبهه د حلالوالي یا د شرکت نه وي. که چیرته شبهه د حلالوالي یا د شرکت وه نو بیا هم حد نشي قایمېدلی. لکه یوزید خپل پلار د خزانې نه یا د هغې د محفوظ مال نه د نصاب په اندازه مال غلا کړي نو لاس یې نه کټ کیږي، ځکه چې شبهه موجود ده. هغه دا چې زوی د خپل ځان لپاره د پلار مال اخیستل جایز ګڼي. همدارنګه که یو شخص د خپل شریک ملګري نه دومره اندازه مال غلا کړي چې د غلا نصاب ته هم رسیږي او محفوظ هم وي نو د دې لاس به نه کټ کیږي، ځکه چې دلته شبهه ده. هغه دا چې دې ته هم جایز دي چې د خپل شریک د مال نه څه شی واخلي، نو په دغه وجه تینا حد دفع کیږي. نو عمر زمان چې په عام الرماده کې یعنی د خشکۍ په کال کې د غل نه لاس نه و کټ کړی نو هغې ته هم شبهه وه. شبهه ورته د سختې ولګې او مجبورتۍ نه پیدا شوې وه، ځکه چې په دغه کال کې بارانونه بند وو. نو خلک پکې د ډېر تکلیف سره مخ شوي وو، او دا د انسان طبیعت دی چې کله سخت وږې شي نو کم ځای کې چې د خوراک شی مونده کړي نه خوري، بلکې د سختې مجبورتۍ او اضطرار په حال کې الله تعالی د مردارې خوړلو اجازه هم ورکړې ده چې د ضرورت مطابق خوراک تې وکړي. لکه فرمای: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالسوق چه مجبور شو پا سخت و لگه که چه نو که گیدون که گناه تا یقینا اللہ تعالی بخنه کون که رحم کون که ده. نو مخمصا و لگی توی لکه مختار و صحا و علای دغه مانا کرده. نو کله چه خلق د سخت و لگی ده وجه اضطرار تا ورسیگی او بید مسلمان مال غلا کری نو دی وجه نه شبه پیدا کیگی چه دغه شبه عمر زمان تا هم پیدا شوی و نو دا خبره مخ که واضح شو چه دو شبهه لوجه حد دفع کیگی لکه دی باره که دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قول ذکر شه او اجماع د علماء چې ابن المنذر نقل کړي و هم ذکر شه. بل دلیل په دا خبره چې شبهه مانع د حد ده چې په مسند د عبدالرزاق کې په منقطع سند سره یو روایت نقل له چې دغه روایت ابن ابي شيبه رحم الله په متصل سند سره ذکر کړي ده چې عمر زمان فرمایلی دي لا قطع في عذق ولا عام السنه نشته لاس کټ کول د کجوري په غنچک او نه په قحط سالی کې. السنه خشکی او قحط سالی ته وي چې باران نو پکې کم وي. دې وجه نه په دعا کې هم داسې راغلي دي علیهم سیرین کسینی یوسف چې د یوسف علیه السلام زمانې په شان قحط سالی پرې راولي. نو دا خو د عمر زمانه قول شه د امام احمد رحمه الله نه د عمر زمانه د دغه قول په باره کې تپوس وشه چې آیا ته په دغه قول باندې قول کې چې د قحط سالی په کال کې به د غن لاس نه کټ کیږي. نغويل إذا كان الناس في شدة ومجاعة نعم لا نقطع چه كلا خلق ده تكليب أو دولغي سر مخوي نزما هم دغه نظر ده چه لاس بتي نکرد کیجي. نو عمر زمان هم سر هم دغه شبه پیدا شایوا چه ده سخت ولغي ده وجه نبا بازي خلق ده بلچا مال اخصل ته مجبور شوي وي چه دغه مال بزان ده پار حلال گرن لي پا ده وجه چه استراري حالت ته برسید لي او په استراري حالت کې حرام مال هم جایز کیږي ځکه چې الله فرمای فمن استر فی مخمصه غیر متجانف الاثم فان الله غفور رحیم. څوک چې مجبور شو په سخت ولګه کې چې نو کې دون کې ګناته نو یقینا الله تعالی بخنه کوم کې مهربان زاد. بل دلیل مدینه ولا د غلا په مسایلو خپې دن چې څوک د باغ نه د مالداري په حال کې وشه پټ کړي یا د سخت ولګي په حال کې وشه پټ کړي نو په دې دوه حالاتو هغه خپې دن لکه په حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما اصاب من ذی حاجة غیر متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. دا حدیث حسن سند لري او نسائی ذکر کړی دی. فرمای هغه مې و چې یو محتاج او مجبور سره د باغ نه واخلي یعنی پټې کړي په داس حال کې چې ځان سره پند کې نه وړي یعنی ګنډه ته نه جوړي نو هیڅ تاوان پرې نشته او چا چې د ځان سره د دغه میوو نه شی ویسته نو په هغې باندې به د دغه غلا شوي مال دو چنده تاوان ورکول لازم وي او سزا ورکول ورته هم لازم دي. او چا چې د دغه میوو نه غلا وکړه وروسته د هغه نه چې درمن کې جمع شوي وي چې د غلا شوي میوې قیمت د ډال قیمت ته ورسیږي نو لاس لري نه کټ کول لازم دي. مقصد د حدیث دا دی چې کله یو مستر انسان د ولګې د وجه نه یو باغ ته ورداخل شي او هلته دومره خوراک وکړي چې ولګې پی دفه شي نو په دغه انسان هیڅ تاوان نشته. خو که چیرته د ځان سره په ګنډه کې دغه میوې دومره اندازه واخیستلې چې د غلا نصاب ته نه رسېدلې او بیا ونیول شي نو دا به د دغه غلا شوو میوو دو چنده تاوان ورکوي او امیر به ورته تعذیر بدني هم ورکوي. خو چې دغه میوې په درمن کې جمع شي او محفوظ شي او بیت نه یو کس دومره اندازه میوې غلا کړي چې د غلا نصاب ته رسیږي خو د استرار په حال کې نه وي نو د غل نه به لاس کټ کیږي. نو مقصد دا شه چې د مدینې والا په دې مسایلو پوهېدل چې څوک د سزا مستحق دی او څوک نه دی. نو عمر زمانه ته هم دغه شبهه را پیدا شوې وه چې کیدای شي د استرار د وجه نه بیې غلا کړي چې ورته حلاله بی. نو اوس چې څوک د دغه شبهې نه انکار کوي او وایي چې په دې غلاګانو کې شبهه نه وه نو موږ ورته وایو چې په دې کې به تا ته شبهه نه وي لیکن د هغه وخت امیر ته په دغه غلاګانو کې شبهه وه چې دغه شبهې په وجه د مسلمانانو نه حد دفع کړی وه. نو دا خو د عمر زمانه قول شه او دغه علت شه چې د دغه علت په وجه دغه لاس نه دی کټ کړی. نو اوس آیا د عمر زمانه د دغه عمل له وجه پارلماني حکومتونو کې برخه اخیستل جایز کیږي؟ نه، هیڅکله نه جایز کیږي، ځکه د پارلماني حکومتونو د عمر زمانه د دغه حادثې سره هیڅ تعلق نشته. دا خو یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې عمر زمانه کله د غن لاس کټ کول بند کړل، نو دا یې صرف د یوې شبهې له وجې بند کړل، خو د دې په بدل کې بله سزا نه وه مقرر کړې چې د لاس کټ کولو په ځای ورته بله سزا ورکړي. داسې څه یې نه وو کړي. خو دغه د طاغوتي حکومتونو والاو چې د الله تعالی احکام معطل کړي دي او نه عملي کوي، نو دوی د الله د قانون په ځای نور قوانین ټاکلي دي چې په خلکو باندې دغه بدل شوي قوانین نافذوي. نو د دوی او د عمر زمانه د عمل په منځ کې فرق واضح دی. هغه دا چې عمر زمانه چې کله د غنه لاس کټ کول د یو شرعي عذر د وجې بند کړل، چې د خلکو د سختې لوګې د وجې نه ورته شبهه پیدا شوې وه، نو د دغه حد په ځای نور قوانین نه و ټاکلي، مثلا چې جیل ته واچوي یا ولا مخ تور کړي وغیره. خو د پارلمان والاو چې کله د غلا حد بند کړو، نو د هغې په ځای نور قوانین وټاکل چې جیل ته اچوي وغیره. نو د عمر زمانه او د دوی د عمل ترمنځ هیڅ مشابهت نشته. ابن القيم رحمه الله هم یوه خبره کړې ده، هغه وی: ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه. بيبي: وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج. بيبي: ده شريط قواعد ذات قزاكي چې کله د قحط سالۍ او د ولګې او سختۍ کالي چې د خلکو ضرورتونه او حاجتونه ډیر شوي وي، نو یو غل د خپلو ضرورتونو له وجې نشي بچ کیدلی چې دومره څه واخلي چې ژوند یې پرې بچ شي. او دا یوه قوي شبهه ده چې د یو محتاج انسان نه د لاس کټ کول دفع کوي. مقصد دا دی چې کله د قحط کالي او یو غل ونیول شي او د ولګې عذر وکړي، نو د دې نه شبهه پیدا کیږي، ځکه چې په داسې ورځو کې اکثر خلک د ولګې او اضطرار د وجې د غلا نه نشي بچ کیدلی. نو په دغه وجه عمر زمانه ته هم شبهه پیدا شوې وه او د غل نه لاس نه کټ کوو. خو هغې د دغه حکم په ځای بل حکم نه و ټاکلی، بلکې کله هم چې د قحط سالۍ کال ختم شي، نو بیرته د غلا حد ته رجوع وکړه او د الله دغه حکم یې د مخکې په شان نافذوو. یو بل حالت هم دوی د پارلماني او طاغوتي حکومتونو په جواز کې ذکر کوي، هغه دا چې وی د عمر زمانه په زمانه کې د عبدالرحمن ابن حاتب ابن ابي بلتعه دو غلامان راوستلی شو چې یو اوښ یې پټ کړی وو او بیا یې ذبحه کړی وو. نو بیا پرې عمر زمانه پوه شه او هغه پرې خبر شه. نو چې کله ورته راوستلی شو، نو عمر زمانه غوښتل چې لاسونه ولا کټ کړي او حد پرې قایم کړي. نو دوی ورته د غلا په دلیل کې خپل ولګه ثابت کړه چې دا کار موږ د ولګې د وجې نه کړی دی. نو عمر زمانه چې کله د دوی په دغه خبره یقین ته ورسېده، نو عبدالرحمن ابن حاتب ابن ابي بلتعب سه جواب ولېږه او امر یې ورته وکړو چې د اوښي مالکانو ته د دو اوښانو برابر قیمت ورکړي. نو په دغه طریقه ورته سزا ورکړه. نو دلته هم د شبهې د وجې نه د غلا حد دفع شوی دی. نو مثاله دا شوه چې یا خو به په بعضې حالاتو کې عموما خلک د فقر او پاقي سره مخ شوي وي، لکه الله فرمای: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خامخا موږ به په تاسو باندې الله امتحان کوو په معمولي شي سره د ویرې نه، د ولګې نه، او د کموالي د مالونو او نفسونو او میوو نه. نو چې کله عموما خلک د دغه امتحان سره مخ وي، فقر او فاقي، نو په داسې وخت کې امیر المؤمنین ته جایز دی چې امر صادر کړي او وي چې په دې زمانه کې به د غن نه لاس نه کټ کیږي، ځکه چې د سختې ولګې د وجې نه شبهه راپیدا شوې ده. نو دا خو یو حالت شي. دویم حالت دا دی چې بعضې خاص خلک به د ولګې سره مخ شي او د هغې په وجه به غلا کړي، نو کله چې د قاضي په وړاندې په دلیل سره خپله ولګه ثابت کړي چې ما دغه غلا د سختې ولګې د وجې نه کړې ده، نو قاضي ته جایز دی چې لاس ولا کټ نه کړي، چې دلیل پرې همدغه د عمر زمانه فعل دی چې دغه دو غلامانو ته سزا نه وه ورکړې، لاس یې ولا نه و کټ کړی او هسې تعذیر یې ورکړی. اوس د دوی بله شبهه هم د پارلماني او طاغوتي حکومتونو په جواز کې واوره. هغه شبهه دا ده چې ابن باز یو فتوا صادره کړی و چې دغه فتوا په الجامع فی طلب العلم الشریف کتاب کې نقل له چې عبد القادر ابن عبد العزیز لیکلی دی، چې نوموړی په خپل کتاب کې د ابن باز په دغه فتوا ډیر سخت رد کړی دی. ابن باز دغه فتوا د دې حدیث په اساس ورکړې وه چې نبی سم فرمای انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په نیتونو سره دی. ګویا چې هغه داسې فتوا ورکړې وه چې کله یو انسان په دې طاغوتي حکومتونو کې د اصلاح په نیت او د فساد د مخنیوي په نیت او د مصلحت وغیره له وجې برخه واخلي، نو د دغه حدیث له وجې جایز کیږي. نو عبدالقادر ابن عبدالعزیز ولله په دغه فتوا او په دغه استدلال ډیر سخت رد کړی دی. هغه یوه قاعده ویلې ده چې قاعده دا ده وی ګناهونه د نیت د وجې طاعت ته نه ګرځي، بلکې ګناهونه چې طاعت ته ګرځي نو د یو خارجي دلیل له وجې به طاعت ته ګرځي. مقصد د قاعدې دا ده چې کله یو انسان ګناه وکړي نو دغه ګناه بیا د ښه نیت له وجې طاعت نه ګرځي چې ووایې زما نیت پکې ښه و، بلکې دغه ګناه به ګناه حسابیږي تر څو چې پرې خارجي دلیل نه وي موجود شوی. بیا د دې قاعدې دپاره دوه دلیلونه ذکر کړي دي. اول دلیل د دروغو مسله ده. نو دروغ ویل ګناه ده، نو کله چې یو سړی دروغ ووي او بیا ورله داسې دلیل ووایي چې زما نیت پکې ښه و، نو دا پرې د ګناه څخه نه خلاصیږي. ورته ویلی کیږي به چې تا ګناه کړې ده، تا ته ستا نیت هیڅ پیدا نه درکوي، خو لیکن کله چې په هغه ځایونو کې دروغ ووایي چې شریعت جایز کړي دي، لکه د خپلې ښځې د پخلا کولو او راضي کولو دپاره دروغ ویل، یا په جنگ کې دروغ ویل، یا د دوه مسلمانانو په منځ کې په صلحه کولو کې دروغ ویل، نو دا جایز دي او ثواب دی. نو دلته چې دروغ ویل ثواب ګرځېدلی دي، نو د خارجي دلیل د وجې ثواب ګرځېدلی دي چې په دې باره کې حدیث راغلی دی. د نیت د وجې ثواب نه دی ګرځېدلی. نو د دغه درې ځایونونه غیر چې څوک په نورو ځایونو کې دروغ ویي نو ثواب نه حسابیږي، بلکې ګناه به حسابیږي، ځکه چې په نورو ځایونو باندې خارجي دلیل نشته. دویم دلیل د مردارې نه د خوراک کولو مسله ده. هغه داسې چې یو سړی په غیر د ولګي او اضطراري حالاتو نه راشي او د مردارې نه خوراک وکړي او دلیل ورته داسې وایي چې زما نیت پکې ښه و، نو دا به ګناه حسابیږي او دا انسان به ګناهګار وي چې هیڅکله به ثواب ته نه ګرځي. د دې د عمل به ثواب نه حسابیږي، مګر په هغه وخت کې به ثواب حسابیږي چې کله سخ وږی شوی او اضطراري حالات ته رسېدلی او بیا د مردارې نه خوراک وکړي، نو دا کار بیا بیا ثواب حسابیږي. دلیل پرې د خارج نه موجود دی چې الله فرمای فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم، څوک چې مجبور شو په سخته او لوږه کې چې نه و کږېدونکی ګناه ته، نو یقینا الله تعالی بښنه کوونکی مهربان ذات. نو مرداره خوړل ګناه ده، خو د خارجي دلیل د وجې د اصرار په وخت کې ثواب وګرځېدله. نو چا چې په پارلماني او طاغوتي حکومتونو کې د دغه حدیث له وجې برخه اخیستل جایز کړي دي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په نیتونو سره دی، نو موږ ورته وایو چې ستا دغه مخالفت او ارتداد ستا د ښه نیت له وجې ثواب نه ګرځي، بلکې په تا لازم دي چې ته د پارلماني حکومت په جواز کې د خارج نه دلیل پیش کړې. نو کله چې دغه دلیل نشي پیش کولی، نو د نیت په باره کې چې کوم حدیث راغلی دی دا غینا استدلال کول هم صحیح نشول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.